kasebutundu indela bonagali umnya mabusasele salesa wenzo mosa umhlaba wonakele amayenzu musa silungiswe nguwe nanomusa ushayile umhlaba soqondiswa nguwe Tengo cinto angue Na kogo nge singa wenza nga Olungi swangue Yiteba aliseko See nginginamanga kolungiswa nguwe. Hallelujah.